حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نزہت المجالس میں نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ کا کہنا ہے، میرا ایک پڑوسی گناہوں کا عادی تھا، سمجھانے کے باوجود نیکی کی راہ پر نہیں آتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میں نے خواب میں اسے جنت کے اندر دیکھا، پوچھا تجھے جنت کیسے نصیب ہوئی، جواب دیا میں ایک اسلامی اجتماع میں شریک ہوا، اس میں ایک مبلغ نے بیان میں کہا جو کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں اور تمام حاضرین نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے مجھ سمیت تمام حاضرین کی مغفرت فرما کر سب کو جنت سے نواز دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عرب شریف میں دو باعمل دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں اور دوسرا جدہ شریف میں۔ ریاض والے دوست کا انتقال ہو گیا، ایک دن جدہ شریف والے دوست نے ریاض والے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس نے عذاب کا سبب دریافت کیا تو مرحوم دوست کہنے لگا مجھے فلموں اور ڈراموں سے نفرت تھی مگر اپنے بچوں کے اصرار پر میں نے ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا، آہ میں جب سے فوت ہوا ہوں اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں، ہائے وہ تو مزے لے لے کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہیں اور میں قبر میں عذاب بھگت رہا ہوں۔ بھائی مہربانی کرو مجھ پر ترس کھاؤ اور میرے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ وہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں۔ جب صبح ہوئی تو جدہ شریف والے دوست کو رات والا خواب یاد نہ رہا، دوسری شب پھر اسی طرح کا خواب دیکھا جس میں اس کا مرحوم دوست چلا رہا تھا تم میرے گھر سے جلدی ٹی وی نکلوا دو، چنانچہ وہ بذریعہ ہوائی جہاز فوراً ریاض پہنچ گیا، تمام گھر والوں کو جمع کر کے اس نے اپنا خواب سنایا، سنتے ہی سب لوگ رونے لگے، بڑا بیٹا جذبات کے عالم میں اٹھا اور اٹھ کر ٹی وی کو اچک کر زور سے زمین پر پٹخ دیا، ایک دھماکے کے ساتھ ٹی وی کے پرخچے اڑ گئے، اس نے گھر میں اعلان کیا کہ انشاء اللہ عز و جل آج کے بعد کبھی بھی منحوس ٹی وی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا کہ اسی وجہ سے ہمارے پیارے ابو جان قبر میں عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ جدہ شریف والا دوست جب رات سویا تو اس نے اپنے مرحوم دوست کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا، مرحوم مسکرا کر کہہ رہا تھا جس وقت میرے بیٹے نے ٹی وی زمین پر پٹخا الحمدللہ عز و جل اسی وقت مجھ سے عذاب دور ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں حضور سیدی شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں بھارت بھر سے آنے والے اور دیگر ممالک سے تشریف لانے والے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھا اپنے ٹی وی کس قدر تباہ کار ہے، آہ آج ہر کس و ناکس اس تباہ کار کا شکار ہے، افسوس آج کل ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے دیکھنا اکثر لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ عز و جل عیب ہی نہیں رہا، اگر کوئی سمجھائے تو بعض اوقات جواب ملتا ہے جناب ہمیں فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، ہم نے تو فقط بچوں کے لیے لیا ہے۔ اگر ہم گھر میں ٹی وی نہ رکھیں تو بچے پڑوسیوں کے گھروں میں جا کر دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم نے تو صرف خبریں دیکھنے کے لیے ٹی وی لیا ہے، تو خبریں بھی ظاہر ہے کہ اکثر عورتیں پڑھ کر سناتی ہیں، اور مرد عورت کو دیکھے یہ حرام، عورت مرد کو دیکھے یہ حرام، اجنبی اور اجنبیہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا یہ جواب کہ میں خبریں سننے کے لیے ٹی وی لایا ہوں یا صرف بچوں کے لیے لانا پڑا ہے، کیا یہ جواب آپ کو محشر میں چھڑا لے گا نہیں، ہرگز نہیں. یاد رکھیے، آپ پر اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہے. چنانچہ پارہ 28 سورہ تحریم کی 6 آیت میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. میرے آقا اعلی حضرت امام آل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت پیر طریقت ولی نعمت عالم شریعت حامی سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت الحاج الحافظ حضرت العلام سیدنا و مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے، جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس حصہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادت میں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے انہیں علم و ادب سکھا کر، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، وہ کسی صورت سے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اے بے نمازیوں سنو، اے رمضان کے روزے بلا عذر شرعی قضا کرنے والوں سنو، زکات فرد ہونے کے باوجود نہ دینے والوں سنو، اے ماں باپ کو ستانے والوں اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں اے داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، دودھ میں پانی ملا کر دھوکا دینے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوری کرنے والوں، ڈاکے مارنے والوں، لوگوں کے جیب کترنے والوں، ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں، اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگانے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے مسلمان کے ہاتھ ٹی وی اور وی سی آر بیچنے والوں، اسی مقصد کے لیے ریپیئر کر کے دینے والوں، دوسروں کو فلموں کی لیڈ دینے والوں، آؤ سب سنو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں طبرانی اوسط کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، ایک بار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار باذن پروردگار غیبوں پر خبردار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میں حاضر ہوئے کہ اس وقت وہ نہیں آیا کرتے تھے. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف اٹھے اور فرمایا، اے جبرائیل کیا بات ہے کہ میں آپ کا رنگ متغیر دیکھ رہا ہوں؟ عرض کیا، میں ایسے وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ عز و جل نے جہنم کی دھونکنیوں کو آگ بھڑکانے کا حکم دیا ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم کے حالات بتاؤ. سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ عز و جل کے حکم سے 1000 سال تک جہنم کی آگ جلتی رہی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال جلتی رہی تو سیاہ پڑ گئی، اس کے شرارے ختم ہوتے ہیں نہیں شعلے بجھتے ہیں. یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں. آقا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنم پر موکل فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو بدبو سونگ کر اور اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر تمام اہل زمین مر جائیں. سرکار اس ذات والا کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، جہنم کی زنجیروں میں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں اور تحت الثرا یعنی ساتویں زمین کے نیچے جا پہنچے. سلطان مدینہ منورہ سرتاج مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، میرے لیے یہ بات انتہائی پریشان کن ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف التفات فرمایا کہ رو رہے ہیں، فرمایا اے جبرائیل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بارگاہ خداوندی عز و جل میں آپ کو تو ایک خاص مقام حاصل ہے. عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیوں نہ روؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائی میں مبتلا نہ کر دیا جائے. راوی بتاتے ہیں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت سیدنا جبرائیل بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات روتے رہے. آخر کار آواز آئی اے جبرائیل اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے. سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے. مدینے کے تاجور شاہ بحر عمر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. بعض انصار صحابہ کرام علیہ مرضوان کے قریب سے گزرے جو ہنس رہے تھے، فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم آئے، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی عز و جل بجا لاتے. آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس مت کیجئے، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. بس رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راہ راست پر گامزن رہو اور رحمت خداوندی عز و جل سے مایوس نہ ہو. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا ورنہ کڑی، ہے جہنم کی سزا ورنہ کڑی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں غور فرمائیے، ہمارے میٹھے میٹھے آقا شہد سے میٹھے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہو کر بھی اور سیدنا جبرائیل بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھیڑنے پر خوف خداوندی عز و جل سے گریہ اور زاری فرمائیں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر نہ ہمارا دل لرزے نہ ہمارا کلیجہ کانپے نہیں ہماری پلکیں بھیگیں. افسوس عذاب جہنم کی خوفناک باتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشیمانی ہے نہ پریشانی نہ خجالت ہے نہ ندامت. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں. ہائے ندامت سے ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں, ہائے ندامت سے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا لگتا ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. آہ, ہم عادی مجرم ہو گئے ہیں. نہ نفس و شیطان ہمیں نیکیوں کی طرف آنے دیتے ہیں, نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں. ہمیں تو دنیا کے دھندوں ہی سے فرصت کہاں. افسوس صد افسوس, روز و شبانہ صرف و صرف مال کمانا ہی ہمارا مشغلہ رہ گیا ہے. نہ نمازوں کا شوق, نہ روزوں کا ذوق, نہ نمازوں کا شوق, نہ روزوں کا ذوق. دنیا کے کاموں سے جو ہی فرصت ملی جھٹ ٹی وی پر کوئی چینل پکڑ لیا یا وی سی آر پر کوئی بیہودہ فلم چلا دی اور اپنا وقت و نامہ اعمال پامال کرنے میں مگن ہو گئے. پھر ٹی وی کا تذکرہ آ گیا. حقیقت یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی بربادی میں ٹی وی اور وی سی آر کا نہایت ہی گھناؤنا کردار ہے. اے فخریہ فلمیں دیکھنے والو, خوشی خوشی دیرا میں دیکھنے والو, سب بگوشے ہوش سنو. مجھے مکہ مکرمہ میں کسی نے ایک خانمہ برباد لڑکی کا خط پڑھنے کو دیا جس میں مضمون کچھ اس طرح تھا. ہمارے گھر میں ٹی وی پہلے ہی سے موجود تھا. ہمارے ابو کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تو ڈش اینٹینا بھی اٹھا لائے. اب ہم ملکی فلموں کے علاوہ غیر ملکی فلمیں بھی دیکھنے لگے. میری اسکول کی سہیلی نے مجھے ایک دن کہا, فلا چینل لگاؤ گی تو سیکس اپیل مناظر کے مزے لوٹنے کو ملیں گے. ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی وہ چینل آن کر دیا. جنسیات کے مختلف مناظر دیکھ کر میں بھی جنسی خواہش کے سبب آپے سے باہر ہو گئی. بے تاب ہو کر فوراً گھر سے باہر نکلی. اتفاق سے ایک کار قریب سے گزر رہی تھی جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا. کار میں کوئی اور نہ تھا. میں نے اس سے لفٹ مانگی, اس نے مجھے بٹھا لیا یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ کالا منہ کر لیا. میری بکارت زائل ہو گئی, میرے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لگ گیا, میں برباد ہو گئی. مولانا صاحب بتائیے مجرم کون, میں خود یا میرے ابو کہ جنہوں نے گھر میں ٹی وی لا کر بسایا اور پھر انٹینا بھی لگایا. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آہ, اس طرح تو ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے سبب نہ جانے کتنی عزتیں پامال ہوتی ہوں گی, نہ جانے کتنی ہی نوجوان دنیا ہی میں برباد ہو جاتے ہوں گے. ایک نوجوان نے مجھ سگے مدینہ کو ایک دردناک مکتوب لکھا جس کا لبے لباب کچھ یوں ہے. میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نیا نیا وابستہ ہوا تھا. ایک بار رات کے ابتدائی حصے میں اپنے کمرے کے اندر گناہوں کی ندامت کے باعث ہاتھ اٹھائے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا. رونے کی آواز سن کر والد صاحب گھبرا کر میرے کمرے میں آ گئے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ناواقفیت اور دوری کے سبب میری گریہ و زاری ان کی سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے میرا بازو تھام کر مجھے کھڑا کر دیا اور پکڑ کر اپنے کمرے میں لا بٹھایا اور ٹی وی آن کر کے کہا, بالکل ہی مولوی مت بن جاؤ, یہ بھی دیکھ لیا کرو. میں اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے فلموں ڈراموں اور گانے بازوں سے تائب ہو چکا تھا مگر والد صاحب نے مجھے ٹی وی دیکھنے پر مجبور کر دیا. اس وقت ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا. بے حیا لڑکیوں کی فوش اداؤں نے میرے جذبات میں ہیجان پیدا کر دیا. آہ, تھوڑی ہی دیر پہلے میں خوف خدا عز و جل کے باعث گریا کنا تھا اور اب اب نفسیاتی خواہش نے مجھ پر غلبہ کیا، موقع دیکھ کر شیطان نے اپنا داؤ چلا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر میں گناہوں کے دلدل میں اتر گیا، کیونکہ ظالم معاشرے کی بے جا رسم و رواج میرے نکاح کے مقابل بہت بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ میں شہوت کی تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں اپنی جوانی پامال کرنے لگ گیا اور گندی حرکات کے باعث اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں رہا۔ بتائیے مجرم کون، میں خود یا کہ میرے والد صاحب؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص پیش کیا جائے گا، فرشتے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کے اعمال پیش ہو رہے ہوں گے، اس کو اپنی اولاد کو علم و ادب کی تربیت نہ دینے کے سبب، اچھی تربیت نہ دینے کے سبب، نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت نہ دینے کے سبب، حلال روزی نہ کھلانے کے سبب پکڑ لیا جائے گا اور فرشتے اس کی پٹائی کریں گے، اس قدر ماریں گے کہ اس کی کھال ادھڑ جائے گی، گوشت جھڑ جائے گا، خون بھی ختم ہو جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، مگر وہاں موت تو نہیں آئے گی۔ اب فرشتے پھر پکڑ کر اس کو میزان پر لائیں گے، اس کے بڑے بڑے اعمال نکلیں گے، بہت نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں ہوں گی، زکاتیں ہوں گی، حج ہوں گے، رمضان کے روزے ہوں گے، نوافل ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی فرشتے نکالیں گے۔ اتنے میں اہل و عیال پھر اس کو گھیر لیں گے اور اس کی نیکیاں لے لیں گے، یعنی ان کی فریاد ہوگی کہ یا اللہ اس نے ہمیں نیکیوں کی ترغیب نہیں دی، گناہوں سے نہیں بچایا، اس نے ہمیں سنتیں نہیں سکھائی، یعنی علم دین نہیں سکھایا، دینی مسائل ضروری شرعی احکام نہیں تعلیم دیے اور ہمیں یہ حرام روزی کھلاتا تھا۔ بہرحال اس کی ساری نیکیاں اہل و عیال والے لے لیں گے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں اس حدیث کو نقل کرنے کے دوران فرما رہے ہیں کہ اب جب یہ نیکیوں سے تہی دامن رہ جائے گا اور فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے کہ یہ وہ بد نصیب ہے کہ جو اپنے اہل و عیال یعنی گھر بار بال بچوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہے، تو یہ مڑ مڑ کر حسرت سے دیکھتے ہوئے اپنے بال بچوں کو کہہ رہا ہوگا، ہائے افسوس، اب میرے کندھوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے، میں ہی وہ بد نصیب تھا کہ رنگین ٹی وی اپنے کندھوں پر لاد کر تمہاری دل جوئی کے لایا تھا، تمہارے لیے وی سی آر لے آیا تھا، تمہارے لیے طرح طرح کی فلمیں لا کر پیش کرتا تھا، ڈش اینٹینا تمہارے لیے لا کر لگایا تھا، تمہیں کیرم بورڈ لا کر دیا تھا، تمہیں طرح طرح کے ناجائز گیم لا کر میں دیتا تھا، اور تمہیں میں نے ماڈرن بنایا، تمہیں میں نے داڑھی منڈوائی تھی، تم کو میں نے بے پردگی کی تعلیم دی تھی، بیٹی کو میں نے کو ایجوکیشن میں داخلہ دلایا تھا، اور میں نے تم لوگوں کو برائیوں کی طرف لگایا تھا، ہے افسوس مجھے نہیں پتا تھا کہ قیامت کے دن تم لوگ سب مجھ سے رخ پھیر لوگے، ہائے افسوس، اب میرے کندھے پر صرف انہی گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کے لیے کیے تھے۔ تو اپنے بال بچوں کے لیے ٹی وی اور وی سی آر لانے والوں، طرح طرح کے گناہوں کے اہتمام کرنے والوں، انہیں بے پردگی کی تعلیم دینے والوں، اپنی بیویوں کو، بیگمات کو بے پردہ پھرانے والوں، اپنی اولاد کو ماڈرن بنانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں سے روکنے والوں، فیشن پرستی کے لیے مجبور کرنے والوں، اس حقیقت کا اعتراف آپ کو کرنا ہی پڑے گا کہ ٹی وی اور وی سی آر کے باعث اس معاشرے میں گناہوں کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ ٹی وی پر ڈیرا میں دیکھ دیکھ کر اور گانے سن سن کر آج چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ٹانگیں چھرکاتے ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں. آہ فلموں ڈراموں موسیقی اور گانے بازوں کی بہتات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اگر ہمیں آخرت کی فلاح اور اپنے گھرانے اور معاشرے کی اصلاح مطلوب ہے تو ٹی وی اور وی سی آر کو اپنے گھروں سے نکالا دینا پڑے گا. سنو سنو پارہ 21واں سورہ لقمان کی 6 آیت کریمہ میں ارشاد الہی عز وجل ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں ان کے لیے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت ہے لہو ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے. کہانیاں افسانے بھی اسی میں داخل ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نذر بن حارث بن کلدا کے حق میں نازل ہوئی جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ممالک کا سفر کیا کرتا تھا. اس نے عجمیوں کی کتابیں خریدی جن میں قصے کہانیاں تھیں. وہ قریش کو سناتا اور کہتا سرور کائنات تمہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عاد و ثمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں رستم و اسفند یار اور شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں. کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے. اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. جاسوسی اور رومانی ناولیں اور عشقیہ اور فسقیہ اور بھوت و پری کی کہانیاں اور لا یعنی لطیفے پڑھنے اور سننے والے عبرت حاصل کریں کہ قرآن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. بعض جلیل القدر صحابہ و تابعین مثلاً سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا سعید بن جبیر، سیدنا حسن بصری اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے لہو الحدیث یعنی کھیل کی باتیں کی تشریح موسیقی اور گانے باجے سے کی ہے کیونکہ یاد الہی عز و جل سے غافل کرنے کا یہ ایک قوی سبب ہے. اے میوزک سینٹر چلانے والو، اے گانے باجے سننے والو، اے اپنی ہوٹلوں اور پان کی دکانوں میں گانے بجانے والو، اے اپنی کاروں اور بسوں میں گانے کی کیسٹیں چلانے والو، اے فنکاروں اداکاروں گلوکاروں سب توجہ سے سنو. مسند امام احمد میں ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے اللہ عز و جل نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے منہ اور ہاتھ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا ہوتی تھی. اور میرے رب عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا میرے بندوں میں سے جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اس کو اس کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا خواہ اسے عذاب ہو یا بخشا جائے. اور جو شخص کسی بچے کو شراب کا گھونٹ پلائے گا اس پلانے والے کو بھی کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا. اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم و تجارت اور ان کی قیمت حرام ہے. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں غور فرمائیے جس میٹھے میٹھے آقا اور پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھر رہے ہیں ان کو ان کے پیارے اللہ عز و جل نے آلات موسیقی یعنی میوزک کے آلات اور میوزک کا سامان یعنی ڈھول تبلے سارنگیوں اور بانسریوں وغیرہ کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے. اور آج بد نصیب مسلمان ان منحوس آلات کو حرز جام بنائے ہوئے ہیں۔ آہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میوزک کے آلات کو مٹانا چاہتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے گلی گلی میوزک سینٹر کھول رکھے ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ آج تو تقریباً ہر گھر میوزک سینٹر بنا ہوا ہے۔ نیز اس حدیث مبارک میں شرابیوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، شراب پینے والے کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یہ پانی اس قدر خطرناک ہوگا کہ جو ہی اس کا پیالہ منہ کے قریب آئے گا اس کی تپش اور گرمی کے سبب منہ کی کھال اٹھڑ کر پیالے میں گر پڑے گی۔ جب یہ پانی پیٹ میں پہنچے گا تو اندر تباہی مچا دے گا اور آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے کے راستے سے بہا دے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا بے حد کڑی۔ عمدۃ القاری میں ہے مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، بزن پروردگار، غیوب پر خبردار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے قصوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عبرتناک ارشاد ہے، آخر زمانے میں میری امت کی قوم مس کر کے بندر اور خنزیر بنا دی جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالی عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کیا گیا آخر ان کا کیا جرم ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی اسی بےہودہ کھیل کود میں وہ رات گزاریں گے، اور صبح کو بندر اور خنزیر یعنی سور بنا دیے جائیں گے۔ مسند امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورت مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب آلات موسیقی یعنی میوزک کے آلات کا رواج ہوگا اور وہ شرابوں کو حلال کر لیں گے۔ آہ آج تو بات بات پر موسیقی رائج ہے، ہر چیز میں میوزک کی دھنیں سنی جا رہی ہیں۔ اے میٹھے میٹھے اسنائی بھائیو، کیا اب بھی ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں، ڈرامے اور ناچ گانے دیکھنے سننے سے سچی توبہ نہیں کریں گے؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا بے حد کڑی۔ کنز العمال میں ہے سرکار مدینہ پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مزید فرمایا گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے اور زانیہ کی کمائی حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے کہ حرام مال سے پلنے والے بدن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، یعنی ابتدان۔ آہ صد آہ، چند سکوں اور عارضی شہرت کی حرص میں گلوکار و موسیقار، رقاص و رقاصہ اللہ عز و جل کی کس قدر ناراضگی مول لے رہے ہیں، اور قہر خداوندی عز و جل کو دعوت دے کر اپنے لیے جہنم کی خوفناک آگ اور بھیانک سانپ بچھو کا بندوبست کر رہے ہیں۔ کنز العمال میں ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈے لے گا۔ اے کاش ہوٹلوں، پان کی دکانوں، بسوں اور کاروں میں گانے کی کیسٹیں بجنے کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ہر طرف تلاوت قرآن پاک، درود و سلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک اور سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں چلانے کا سلسلہ عام ہو جائے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں۔ کھیلنے اور کھلانے والوں، شادیوں میں ڈانڈیا راس کھیلنے والی اسلامی بہنوں، تم سب غور سے سنو، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ڈنڈے سے ٹھک ٹھک کرنا بھی ناجائز ہے، کہ اسے زندیقوں نے ایجاد کیا تاکہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں۔ حضرت سیدنا علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رد المحتار میں فرماتے ہیں، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، رباب، بانسری، قانون، جھانجھن، بگل بجانا مکروہ تحریمی، یعنی قریب حرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار ہیں۔ نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کلام رب کائنات عز و جل، نعت شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنتوں بھرے بیانات تو سنتے ہیں، مگر فلمی گانوں اور موسیقی کی آواز اور میوزک کی دھنیں آنے پر نہ سننے کی پوری کوشش کرتے، بلکہ کانوں میں انگلیاں داخل کر لینے کی سنت ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مزمار یعنی موسیقی کا آلہ، میوزک کا آلہ بجانے کی آواز آنے لگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل فرما دی اور مجھ سے پوچھتے رہے، نافع اب آواز آ رہی ہے؟ جب میں نے عرض کیا اب نہیں آ رہی تو کانوں سے انگلیاں نکالی، میں نے عرض کیا، کیا آپ نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا، ہاں، ایک بار میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں چرواہا بانسری بجا رہا تھا، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں مقدس کانوں میں داخل فرما لی اور مجھ سے پوچھتے تھے، عبداللہ آواز آ رہی ہے؟ جب میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب نہیں آ رہی، تب آقا مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں سے نکالیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو موسیقی سننے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس خوش نصیب کو انعام بھی جو ملتا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطانی مضامیر سے دور رکھتے تھے، یعنی میوزک سننے سے اپنی کانوں اور آنکھوں کو بچاتے تھے، انہیں ساری جماعت سے الگ کر دو، فرشتے انہیں الگ کر کے مشک عنبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، ان کو میری تسبیح و تحمید سناؤ، پھر فرشتے ایسی آواز سے اللہ عز و جل کا ذکر سنائیں گے کہ ایسی آواز سننے والوں نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مبارک وسلم۔ ہر اس اسلامی بھائی اور اسلامی بہن سے میری مدانی التجا ہے، جس نے زندگی میں کبھی بھی فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے یا سنائے ہیں، دو رکعت نماز توبہ ادا کر کے اپنے اللہ عز و جل کی جناب میں گڑ گڑا کر ان گناہوں بلکہ تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عہد کریں کہ آئندہ کبھی فلموں ڈراموں اور گانے باجوں کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ جو گھر کے ذمہ دار ہیں انہیں چاہیے کہ ٹی وی اور وی سی آر کو اپنے گھر سے نکالا دے دیں۔ میرے پاس ایک بار فوج کے چند افسران تشریف لائے، ان میں سے ایک میجر نے خدا کی قسم کھا کر اپنا یہ واقعہ بیان کیا، مجھے دعوت اسلامی کے کسی مبلغ نے آپ کے بیانات کی کیسٹیں دی، ان کو سن کر میری زندگی میں ہلچل مچ گئی، خصوصاً ایک کیسٹ میں بیان کردہ اس واقعے نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ واقعہ یوں تھا، سندھ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک رات میں قبرستان میں جا کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا کہ مجھے اونگ آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا تھا اس میں عذاب ہو رہا ہے اور وہ صاحب قبر چلا چلا کر مجھ سے کہہ رہا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ میں نے کہا، میں تمہیں کس طرح عذاب سے بچاؤں؟ کہنے لگا، ساتھ والی بستی میں میرا فلاں نمبر کا مکان ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس نے اس وقت ٹی وی چلایا ہوا ہے، جب بھی وہ ٹی وی پر کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتا ہے مجھ پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، ہائے میں نے اس کی صحیح اسلامی تربیت کیوں نہیں کی، ہائے میں نے اس کو ٹی وی کیوں فراہم کیا، میری آنکھ کھل گئی، میں اس بستی میں پہنچا اور اس کے بیٹے کو تلاش کر کے رات والا قصہ سنایا، اس پر وہ رونے لگا اور اسی وقت اس نے توبہ کی اور اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا۔ میجر صاحب کا بیان ہے، کیسٹ سے یہ واقعہ سن کر میں خوف خدا سے لرز اٹھا، میں نے اپنے گھر کے افراد کو جمع کر کے سمجھایا اور الحمدللہ اتفاق رائے سے ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا۔ خدا کی قسم، اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرے بچوں کی امی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو گھر سے ٹی وی نکالنے کا تمہارا عمل، اللہ عز و جل نے منظور فرما لیا ہے۔ وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم تھا، وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم تھا، یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل، یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل۔ تو اے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ بھی ہمت کیجئے اور اس تباہ کار ٹی وی اور وی سی آر کو اپنے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ سے نکال دیجئے اور گناہوں کا یہ سلسلہ بند کر دیجئے، نمازوں اور روزوں کا اہتمام کیجئے۔ یاد رکھیے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے بلا عذر شرعی، جس کی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو دنیاوی گنتی کے حساب سے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی قضا کر دے، 900,000 برس اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اے فلم ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، آپ بھی آج سے یہ طے کر لو کہ فلم ڈرامے نہیں دیکھنے ورنہ پھنس جاؤ گے۔ خدا نہ خواستہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اے داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مونچھیں پست کرو، حدیث کا مضمون ہے، مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ تو یہودیوں جیسی شکلیں مت بناؤ بلکہ میری سنت اپناؤ۔ تو مسلمان کی غیرت کے لیے کافی ہے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے اور چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا رکھے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ بے پردگی کرنے والی اسلامی بہنیں بھی غور سے سن لیں کہ معراج کی رات سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی قینتیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ عرض کیا گیا، یہ اپنا جسم و زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی۔ تو اسلامی بہنیں بھی بے پردگی سے توبہ کریں، اور اٹریکٹیو برقع یہ پردہ نہیں ہے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، موٹا خیمہ نما بھدے کپڑے کا برقع ہونا چاہیے۔ تو اے کاش یہاں پر بھی مدنی برقع رائج ہو جائے، جو اوپر سے لے کر پاؤں تک ایک عورت کو چھپا دے، ڈھیلا ڈھالا ہو، جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں بوڑھی عورت ہے یا کہ جوان عورت۔ تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے ہمت کر کے عہد کر لیجئے اور جتنی نمازیں اور روزے قضا ہو گئے ان کا بھی حساب لگا لیجئے اور سب ادا کر لیجئے، اور سب کے سب یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاتھ لہرا لہرا کر انشاءاللہ کے ایسے فلک شگاف نعرے بلند کیجئے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے، رمضان کا کوئی روزہ اب قضا نہیں ہوگا، فلم ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑیاں نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے سر کو امام شریف سے بھی آپ مزین رکھا کریں، ہر وقت امامہ شریف پہنا کریں۔ جو محبوب پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، وہ کان کھول کر سنیں کہ میرے آقا فتاوی رضویہ میں، میرے آقا الحضرت فتاوی رضویہ میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پر امامہ شریف سجایا ہے، صرف ٹوپی پہن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت نے یہ ثابت کیا فتح و رضویہ شریف میں. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, تم سنتوں کی محبت کا دم بھرتے ہو اور امامہ شریف سے کتراتے ہو, سب کے سب امامہ شریف باندھ لوگے تو شرم بھی اڑ جائے گی, جھجک بھی اڑ جائے گی, اور انشاءاللہ ہر طرف موسم بہار آ جائے گی, ہر طرف سبز سبز سبز سبز امامے انشاءاللہ چمک رہے ہوں گے. تو آج سے اس سنت کو بھی صحیح معنوں میں زندہ کریں, دن کو بھی پہنے اور رات کو بھی پہنے, جب جب جاگ رہے ہوں پہنے. یہ نہیں کہ گھر میں اتار دیا, یہ نہیں جب دھندے پر گئے نوکری پر گئے تو اتار دیا, نہیں, ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ ہے کہ امام شریف سر پر سجا رہے. اور اس کے فضائل بھی ہیں کہ جو دو رکعت امامے کے ساتھ پڑھے گا بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے یہ دو رکعتیں افضل ہیں. تو اتنا پیارا ثواب اگر تھوڑا سا نفع زیادہ ملے تو احمد آباد میں اجتماع ہو رہا ہے, احمد آباد والے شاید اگر ان کو سوا گنا بھی نفع ملے تو بمبئی جا کر اپنا کاروبار کریں گے اور سودا بیچیں گے. تو تھوڑے سے نفع کے لیے آپ شہر بہ شہر بلکہ ملک بہ ملک پھرتے ہیں تھوڑی سی کمائی کے لیے, یہاں تو دو رکعت کی 70 رکعتوں سے بھی زیادہ. اب کتنا زیادہ وہ تو رب جانے, اس کا حبیب اس کے بتائے سے جانے, ہمیں کیا معلوم. تو آپ اتنی سستی کیوں کرتے ہیں؟ آج سے نیت کر لیں, آج سے نیت کر لیں, پکا ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, گردن کٹ جائے داڑھی نہیں کٹے گی, چاہے کچھ بھی ہو جائے امامہ شریف ہمارے سر سے نہیں اترے گا, سارا دن انشاءاللہ ہم امامہ شریف اپنے سر پر سجائے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل.